powierzchni ciała. Każda z tych ran skutkowała utratą krwi. Takie są wstępne ustalenia, że doszło do zgonu na skutek wykrwawienia, ale aktualnie nie jest możliwe wskazanie, które krwawienie było decydujące. Gliwicka prokuratura czeka na ostateczną opinię biegłych w tej sprawie. Aleksandra Gruszczyńska, Radio Katowice. Wieczorem spotkanie koalicji PO-PSL i rozmowa o planach na przyszłość. Koalicja nie może zajmować się tylko śledztwami i taśmami, mówił rano w Polskim Radiu prezes PSL-u wicepremier Janusz Piechociński. Przecież nie możemy się tylko zajmować śledztwami, nie możemy tylko myśleć o tym, czy premier będzie przewodniczącym Rady Europejskiej i co z tego dla polskiej polityki będzie wynikać, albo plotkowaniem, tylko rząd, władza, a szczególnie ugrupowania koalicyjne reprezentowane w rządzie powinny przedłożyć bardzo czytelne działania, co chcą po wakacyjnej przerwie, w finiszu prac parlamentarnym, bo to już tylko rok do konstytucyjnego terminu wyborów, zrobić. Piechociński przekonuje, że teraz jest najlepszy moment na planowanie konkretnych rozwiązań, bo od jesieni rozpoczyna się kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. A wśród tematów, które zostaną poruszone podczas wieczornego spotkania, będą m.in. przyjęcie ustawy o ochronie polskiej ziemi po roku 2016 i proponowana przez PSL sprawa kwotowego rewaloryzowania emerytur i rent, do czego konieczna jest zmiana konstytucji. I jeszcze sondaż. 50% ankietowanych przez CBOS deklaruje zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce, a odsetek osób niezadowolonych wynosi 39%. 68% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że demokracja nie jest wprawdzie dobrym ustrojem, ale lepszego nie ma. Najbardziej zadowoleni ze sposobu funkcjonowania demokracji w naszym kraju są potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Krytyczni są natomiast potencjalni wyborcy największych ugrupowań opozycyjnych. To był serwis Trójki. Najcieplej dziś w Zielonej Górze, najchłodniej, ale wciąż ciepło na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 23-24 stopnie. Tam, gdzie najcieplej, czyli na południu kraju, najwięcej deszczu i lokalnych burz, choć pokropić i zagrzmieć może także na krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsul Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Tylko teraz smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie, już za 99 zł. W Orange możesz zapłacić za niego gotówką lub punktami Payback. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Teraz w MediaMarkt. Notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 7 minut po 14. W donacji Trójki. Wróciliśmy wczoraj z Poznania, z kolejnego przystanku, drugiego w tym roku trasy męskiego grania. Wrażeń jest co niemiara. Musiałem trochę odpocząć, przyznam szczerze, bo to był wyczerpujący weekend, ale piękny i to się najbardziej liczy. Zaczynamy nowy tydzień w tonacji Trójki i zaczynamy go nietypowo, bo to właściwie gdzieś zawsze w środku albo pod koniec ten kącik. Tymczasem... Bowie, co się zoi, kącik poświęcony muzyce mistrza. Przyznam, stęskniłem się. spend the night together. They said we were too young. Our kind of love was no fun. But our love comes from above. Do it. Let's make love. Tak, Let's Spend the Night Together Now, I Need You More Than Ever. Let's Spend the Night Together Now, czyli Mick Jagger, Keith Richards, grupa The Rolling Stones oryginalnie, a później na płycie Aloud Insane z 1973 roku z kwietnia, David Bowie. Znakomita płyta, zresztą wyobrażam sobie, co musiało się wtedy dziać i w umyśle, i w sercu, i w ogóle w obozie Davida Bowie, w jego otoczeniu po płycie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Poprzeczka była zawieszona niebotycznie wysoko. No i właściwie dosięgnął tej wysokości na kolejnym albumie. Driving Saturday. Teraz. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot. Let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. Enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it rains, the sea rage no more, like the video films he saw. It's a crash course for the ravers. It's a driving Saturday, yeah. His name was always Buddy, and he'd struggle out to stay. And she'd sigh like Twinkle Wonder Kid. It's a crash course. Driving Saturday. Utwór wtedy, w 1973 roku, opisujący daleką, ale chyba nieświetlaną przyszłość, opisujący rok 2033. Jak to w takim świecie przyszłości gatunek ludzki zapomniał o powiększaniu się? To tak, tak na okrągło trochę. Ale singiel i utwór znakomity, chociaż nie był to jakiś wielki, ogromny przebój Davida Bowie. Jednak wśród czterech singli wydanych z tej płyty z Allad Insane się znalazł. Polecam bardzo gorąco cały album. Piękny powrót do przeszłości. Zresztą przyznam szczerze, że te płyty, nawet do trylogii berlińskiej Davida Bowie, dziś, kiedy się ich słucha w całości, brzmią zaskakująco świeżo, mimo że słychać tamte instrumenty, tamte studia, tamten sposób nagrywania. Natomiast jeśli chodzi o wrażenia, to wciąż jest aktualne, co ten facet stworzył, i myślę, że aktualność w jego przypadku nigdy nie przeminie. Niezwykłe wrażenia. Allad Insane, 73 rok dzisiaj w kąciku Bowie, co się zowi. Czasami tak jest, a właściwie często to się zdarza, że kiedy przychodzi czas wakacji na antenie Trójki męskiego grania, kiedy jeździmy sobie po największych miastach Polski, żeby państwu opowiadać o tych koncertach, przeprowadzać z nich transmisje, czy rozmawiać z muzykami, którzy tam właśnie występują, to później podczas naszych poniedziałkowych spotkań dzielimy się, czy dzielę się tym, co grało w samochodzie podczas tych długich, czasami wyczerpujących podróży. Przyznam szczerze, że w miniony weekend przepięknie, jakoś tak bardzo wyjątkowo zagrała piosenka właśnie w samochodzie, zatytułowana Place Called Home. One day I know we'll find a place of home. Just hold on to me. Just hold on to me. Just hold on to me. One day there'll be a place for us. Now is the time. Wydawałoby się, że to jest właściwie trudne i że to się trochę nie może stać, no bo upał gdzieś tam dobiegający do wnętrza samochodu mimo klimatyzacji, słońce w absolutnym szaleństwie, a tutaj gdzieś z głośników sączą się takie utwory jak Hoses in My Dreams, This is Love, wykonana wspólnie z Tomem Yorkiem, przepiękna This Mess We're In, czy Big Exit, czy słynne The Hose Hustle and The Hustle's Whore, i właśnie ten utwór, nic bardziej mylnego, zagrało cudownie i wydaje mi się, że ta podróż, mimo niezwykłego natężenia emocji na tej płycie, nie zawsze tych pozytywnych, nie zawsze tych z bananem na twarzy, ta podróż była lżejsza, lepsza. A Place Called Home. Przepięknie. Wciąż świeżo. PJ Harvey. Stories from the City, Stories from the Sea. Dzisiaj, wybierając muzykę na spotkanie z Państwem do Tonacji i Trójki, zatrzymałem się przy literce F na półce. I tak sobie patrzę i myślę, a kiedy my go ostatni raz graliśmy z tej solowej płyty? A kiedy ostatni raz graliśmy go z jego zespołem, ten utwór na przykład? Zespół Aztec Camera, To była ich trzecia płyta. Zaczęło się wszystko w 83 roku na albumie Highland, Hard Rain, a później była płyta Knife w 84. No i z tym największym przebojem Roddy Frame'a, zespołu West Camera, album Love, 87 rok, Somewhere in My Heart, to właśnie ta piosenka. Pamiętają Państwo jeszcze lato 87 roku i ten utwór, kiedy to wystrzeliło nagle na liście przebojów programu trzeciego? Wrażenie było całkiem przyjemne i myślę, że jeśli wakacje, bo tak sobie trochę ustaliliśmy, jeśli tonacja trójki poniedziałkowa, wakacyjna i upał, no to trochę w tym duchu również. No i Roddy Frame, jak się zatrzymałem na F pod jego nazwiskiem, to znalazłem płytę The North Star z 1998 roku. Tam był taki, jakby to powiedzieć, czujny singiel wtedy nagrany i zarejestrowany, wydany na tej płycie. Brzmiał tak. Sleeping, the reaper's been reaping, the times have changed. Speak softly to me, you have more power than the bomb. The tears in your eyes are just medals and prizes, the war is over. Miracles will come and go, watch it all. Mistaken than following and faking for the sake of seeming true. All the stars and the satellite shine down on you, but which will you heed if you should climb to the top of the world just to take it on the chin? Pierwsza jego solowa płyta, The North Star, Roddy Frame, założyciel, główny autor piosenek repertuaru zespołu Aztec Camera, tutaj na swoim pierwszym solowym albumie. Zresztą w tym roku, wiosną, ukazała się jego czwarta płyta po kilku dobrych latach przerwy, Seven Dials. Być może zajrzymy w przyszłości. Reason for Living. To przed chwilą. Za 29 minut, godzina 15, zabieram Państwa teraz do Szwecji. We'll be right back. To chyba najmroczniejszy ich album. Duo Kjok Döden. Znakomita płyta. Oczywiście w języku szwedzkim, bo od jakiegoś tam czasu zespół powiedział stop. Nie będzie wersji angielskich. Nie interesuje nas cały świat. Nie chcemy być królami światowego show biznesu. Zostajemy w Szwecji i to nas tylko tak naprawdę interesuje. Ale muzykę robili i robią w dalszym ciągu wyśmienitą. Chociaż bywają momenty na ostatnich albumach zespołu, że mam pewne wątpliwości, ale jednak do przeszłości tej chlubnej warto wracać. Fyra hundra slang, co podobno po szwedzku znaczy 400 uderzeń. Jeśli się mylę, to bardzo proszę o korektę, bo wiem, że ci, którzy znają język szwedzki, są wśród słuchaczy Trójki i to nie jest wcale taka mała liczba. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Za 23 minuty, godzina 15, proszę państwa. No, Trójka to jest radio z tradycją, z pewnymi rytuałami. Nie możemy tutaj pewnych spraw przeginać, prawda? W związku z tym jest to jeden z naszych letnich rytuałów i tej tradycji musi stać się zadość, czy ktoś tego chce, czy nie. Właśnie teraz. Zakład, że jesteśmy pierwsi. nas nie dogonią. Tu nie ma żartów, proszę państwa. A dlaczego by tego nie zrobić awansem? Jakby co, to wszystkiego dobrego na Boże Narodzenie już teraz. A i kto nas prześcignie? I kto nas prześcignie? Za 19 minut godzina 15. Przyznam, że do następnej płyty mam niezwykły sentyment, bo jej fragment, taki, który za chwilkę, bardzo krótki, był grany w pierwszej tonacji trójki, którą miałem przyjemność dla państwa prowadzić ponad 3 lata temu. I to była ta piosenka. Tak, tutaj nikt nie brał jeńców. Neurotic Outsiders, supergrupa z lat 90., dokładnie z 1996 roku. Jenny Jones w ich interpretacji. Bardzo konkretna sytuacja. Za 16 minut godzina 15 przyjadą na OFF Festival w tym roku do Katowic. Będziemy podglądać, będziemy łapać, będziemy próbowali porozmawiać, ale przede wszystkim będziemy prezentowali ich muzykę. Co zresztą już się w ostatnich długich, długich tygodniach dzieje w Trójce. The Jesus and Mary Chain, płyta Automatic. To jej fragment. We'll be right back. The Jesus and Mary Chain Automatic, płyta z października 1989 roku, nie oceniona najwyżej, jeżeli chodzi o dokonania tego duetu, ale dla mnie istotna. Here Comes Alice, tak się zaczynała. Jeszcze jeden fragment, jeśli możemy, teraz. The way you drive is like a at your fire, but you've just been thrown to kingdom comes. Every bit in tongues, these eyes get stung. Every cursed song, these twisted times can't compare to mine. And heaven knows where love goes. Króciutko. The Jesus and Mary Chain Drop z 1989 roku, sprzed 25 lat. W ofensywie ostatniej z Poznania, nadawanej z terenu męskiego grania, z koncertu, terenu koncertu, zdarzyła się taka dosyć dziwna sytuacja. Opowiadałem Państwu na antenie o tym, że godziny przed rozpoczęciem audycji, kiedy jeszcze byliśmy w hotelu, odebrałem pocztę i tam zobaczyłem w jednym z listów taki link z jednym tylko słowem: polecam. No i kiedy kliknęło się w ten link, otwierała się strona facebookowa takiego projektu muzycznego, który się pięknie nazywa, ale nie można było tego w żaden sposób posiąść, to znaczy wejść w posiadanie tej muzyki, żeby można było ją chociażby zaprezentować w radiu. No i napisałem do nadawcy odpowiedź, że bardzo proszę, że bardzo mi się spodobało, że mówiłem o tym, że chcę jeszcze i chcę w ogóle zrobić premierę. Przyszła odpowiedź z muzyką już gotową do ściągnięcia, w związku z tym mam i przyznam szczerze, że się bardzo z tego cieszę. Projekt nazywa się Latarnie Montpellier. Wychodzi na to, że to absolutna premiera na antenie Trójki. Utwór zatytułowany, no też ładnie, Najpiękniejsza kobieta na świecie. podejrzewam, że wszystko jest tak specjalnie wykoncypowane, wymyślone, żeby był przede wszystkim klimat, a niekoniecznie, żeby było słychać każde słowo wyśpiewane przez wokalistę. Latarnie Montpellier. No ładnie. Będziemy jeszcze wracać, bo jeżeli chodzi o właśnie ów klimat, nawet jeżeli żar się leje z nieba w tej chwili, ile? 34, 33 stopnie. O, 33 stopnie to jest ładna temperatura. Nawet jeżeli taka pogoda, to spróbowaliśmy. Premiera za nami. Tak się ten projekt nazywa, Latarnie Montpellier. No to jeszcze, proszę Państwa, w tej godzinie naszego spotkania, bo w drugiej tylko i wyłącznie męskie granie i opowieść o Poznaniu, z płyty Beauty and Ruin, znakomity album Bob Mould. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadku pod Dreznem wzrosła do 11. W szpitalu w Saksonii zmarł kolejny pasażer polskiego mikrobusu. Ukraińskie władze deklarują wstrzymanie walk w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu. Ma to umożliwić śledztwo dotyczące katastrofy. W tym serwisie także o słynnych Warszawach, które można oglądać w Stołecznym Muzeum Techniki. Zmarła kolejna osoba ciężko ranna w sobotnim wypadku na autostradzie niedaleko Drezna, tak poinformowała policja w Saksonii. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. Do wypadku doszło na autostradzie A4. Polski autokar najechał na tył ukraińskiego autobusu, po czym przejechał na przeciwny pas ruchu i staranował mikrobus z Polski. Większość ofiar śmiertelnych to pasażerowie właśnie tego pojazdu. Ostatnia ofiara śmiertelna to pasażer polskiego mikrobusu staranowanego przez polski autobus turystyczny. Oznacza to, że nie żyją wszystkie osoby, które jechały mikrobusem, w sumie 9 osób. Dwie pozostałe ofiary to pasażerowie autobusu. Niemieckiej policji udało się do tej pory zidentyfikować 8 osób, które straciły życie w katastrofie. Wszyscy to Polacy w wieku od 32 do 75 lat, 3 kobiety i 5 mężczyzn. W szpitalach w okolicach Drezna przebywa jeszcze co najmniej 30 osób, które zostały ranne w wypadku. Niemiecka policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Specjaliści badają też wraki pojazdów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tokar, którego kierowca jest podejrzany o doprowadzenie do wypadku pod Dreznem, należał do firmy Sindbad z Opola. Tamtejsza prokuratura prowadzi w jej sprawie 3 postępowania, ale więcej na ten temat w serwisie za godzinę. Jeszcze dziś prezydent Władimir Putin spotka się z rosyjską Radą Bezpieczeństwa. W oświadczeniu Kremla napisano, że mają zostać omówione kwestie związane z zagwarantowaniem suwerenności i terytorialnej integralności Federacji Rosyjskiej. Prezydent Ukrainy deklaruje z kolei wstrzymanie działań wojennych, ale tylko w rejonie katastrofy zestrzelonego malezyjskiego samolotu. Petro Poroszenko chce w ten sposób umożliwić specjalistom z Zachodu prowadzenie dochodzenia. Szef państwa powiedział, że działania będą wstrzymane w promieniu 40 km od miejsca, gdzie leżą szczątki samolotu. Prezydent dodał, że pozwoli to przeprowadzić obiektywne śledztwo, a separatyści nie mają już podstaw, aby je utrudniać. Ci, którzy wspierają terrorystów, nie mają już żadnego usprawiedliwienia, aby choć na godzinę opóźniać dostęp ekspertów do miejsca katastrofy czy przekazanie ciał ofiar, aby mogły one wrócić do domu. Na razie bojówkarze wpuszczają zagranicznych ekspertów tylko na mały obszar, okradają bagaże i zabierają osobiste rzeczy ofiar, w tym dokumenty. Terroryści pokazali za to ekspertom z Holandii na Torres wagony, w których leżą ciała. Ci powiedzieli, że warunki przechowywania zwłok są zadowalające. Niemożliwe jest tam jednak przeprowadzenie sekcji zwłok. Separatyści nie zgadzają się na wywiezienie ciał do Charkowa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych był jeszcze 20 lipca, u nas już 21. Dokładnie 45 lat temu Amerykanin Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. I właśnie wtedy padły słynne słowa. It's one small step for man. Od tego czasu takich małych kroków człowieka, ale wielkich dla ludzkości było znacznie więcej i będą kolejne. Na przykład NASA w ciągu kilku lat chce ściągnąć na orbitę